بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القبلة والمباشرة في نهار رمضان. كبوسو نا كتشيزيانا وكتشيزاتشيزا كاتيكا مشانا ومويزي ورمضان كومباتيا نمفان وهايو مشانا ومويزي ورمضان. أنا سيما الشيخ رحمه الله تعالى: يبقى limebakia sasa maana pamoja na sisi masala talmubashara, masala haya ya kucheza cheza na mke, wa masala tulqubla na masala ya kubusu. Hal hiya jaizatun lisaimi, je jambo hilo linajuzu kwa mfungaji amla, au halijuzu? Je jambo hilo linajuzu kwa mfungaji au jambo hilo halijuzu? Kwa hiyo anasema Sheikh waljawabu, na jawabu annahu, hakika yake jambo hilo, kad saha anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, imeshihi kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam kana yuqabbilu zawjatihi, alikuwa akiwabusu wake zake, wa huwa saimun, na ilhali yeye mtume amefunga. ولما سأل عمر ابن أبي سلمة النبي صلى الله عليه وسلم، نبيند عمر ابن أبي سلمة الپموليز امتوم صلى الله عليه وسلم، أيقبل الصائم، جي أناويزا كوبيجا بوسو امتو أليفونغا، جي امتو أليفونغا أناويزا كوبيجا مبوسو مكواكي. قال امتوم يكمنبيا سل هذه، muulize huyu hapa, yani umma huu, yani akikusudia mama yake ambaye alikuwa anaitwa Ummu Salama. Faqalati, basi akasema Ummu Salama, inna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, hakika ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, yuqabbilu, alikuwa anapiga mabusu. Hakika ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, yuqabbilu, alikuwa akipiga mabusu, wa huwa saimun, na yeye amefunga, mtume amefunga, lakini anakwenda anamkisi mke wake au wake zake, anawakisi akiwa amefunga. Kala akasema yule Umar, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, inna lanasna ka hayatik, hakika sisi sio kama hali yako, sisi sio kama hali yako, hatuko kama wewe ulivyo. Inna Allah kad ghafala lak, kika Allah subhanahu wa ta'ala amekusamehe wewe, ma taqaddama min dhambik, yale yaliyotangulia katika madhambi yako, ama taakhar, na yale uliyoyacherewesha, yani yale yaliyocherewa. Kala mtume akasema, inna la atqakum lillah, hakika mimi ndiye mchaji Allah kwenu nyinyi, kwa Allah mimi ndiyo mchaji Allah zaidi kwenu nyinyi, wa akhshakum lahu, na ndiye mwenye kumuogopa zaidi Allah kuliko nyinyi. Wa akhshakum lahu, na ndiye mwenye kumuogopa zaidi Allah kuliko nyinyi. Maelezo jana tulitoa maelezo kuhusiana na mwanzo tuliposoma mpaka hapo, lakini Allah subhanahu wa ta'ala, qaddara Allahu wa mashaa fa'ala, darsa jana iligoma kurekodi. Tuelewana? Kwa hiyo ndio maana nikarudia hicho kipengele bila ya kutoa maelezo, ili pia ndugu zetu waliopo nje ya hapa wanaofuatilia wasiweze kubaki katika hiki kitabu. Tuelewana mashekhe? Kwa hiyo jana tulielezea vizuri kuhusiana na hicho kipengele, lakini leo nimerejea tu kwa tarjama, ili wanaofuatilia walio nje ya hapa waweze kupata faida insha Allahu subhana, kwa sababu ni watu wengi ambao wanafuatilia darasa hizi. Wajaat imra'atun ila ummi Salama, Na alikuja mwanamke mmoja ila Ummi Salama, alimuendelea, alimuendea Ummu Salama radhiyallahu anha, radhi za Allah ziwe juu yake. Alikuja mama mmoja akamuendea mke wa mtume ambaye ni Ummu Salama, faqalat, akasema, inna zawjaha, hakika ya mume wake, asaba minha alqublata, amepata kutoka kwake kumbusu. Yani yule mwanamke amekuja kwa mke wa mtume anamshtakia kwamba hakika ya mume wangu amenibusu. Fahazna huznan shadida, basi amehuzunika huzuni iliyokubwa sana. Mume wangu amenibusu, kitendo hiki kikamfanya ahuzunike huzuni iliyokuwa kubwa sana. Likaunihi, kwa kule kuwa kake kabla amebusu wa huwa saimun, na ilhali yeye amefunga. Abu Luqman, umeona hiyo sababu yake ya kuhuzunika? Shabakar, umeona sababu yake ya kuhuzunika? Amehuzunika kwa sababu yule ni mke wake halali wa ndoa. Lakini sababu ya kuhuzunika ni kwamba likaunihi, kwa kule kuwa kwake kabla amepiga busu wa huwa saimun, na ilhali yeye amefunga. Wajaat imra'atun ila Ummi Salama radhiyallahu anha. Wajaat imra'atun ila Ummi Salama radhiyallahu anha. Na alikuja mwanamke mmoja kuja kwa Ummi Salama ambaye ni mke wa mtume sallallahu alaihi wasallam, faqalat, basi akasema yule mwanamke, inna zawjaha, hakika ya mume wake, asaba minha qublatan, amepata kutoka kwake kubusu, kwa maana amembusu, hakika mume wangu amenibusu. Ndivyo alivyoenda kushtaki. Fahazna huznan shadida, na basi amepata huzuni, huzuni iliyokubwa. Likaunihi, kwa kule kuwa kwake kabla amepiga busu wa huwa saimun, na ilhali yeye amefunga. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam li ummi Salama radhiyallahu anha. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia Ummu Salama, yani yule mwanamke amekuja kumshtakia Ummu Salama, anamuhadithia kile kisa ila hali mtume pia yupo. Tuelewana mashaikh? Mtume yuko karibu anasikia. Baada ya kuhadithia, faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam li ummi Salama radhiyallahu anha. Mtume akasema kumwambia Ummu Salama, akhbiri, akamwambia akhbiriha, akhbiriha, akhbiriha. Mtume akamwambia mpe habari. Tuelewana? Mtume akamwambia ukhbiriha. Tuelewana? Manake ukhbir, ingekuwa mwanamme ingekuwa hivyo, sio? Kwa hiyo kwa mwanamke ukhbiri, ukhbiri ndio amri ya mwanamke iko hivyo. Ukhbiriha, mtume akamwambia mpe habari. Faqalat Ummu Salama radhiyallahu anha. Faqalat Ummu Salama radhiyallahu anha, akasema Ummu Salama kumwambia yule mwanamke, inna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yuqabbilu zawjatihi, hakika ya mtume sallallahu alayhi wasallam anawapiga mabusu wake zake, wa huwa saimun, ilhali mtume amefunga. Au kama qala sallallahu alayhi wasallam, au kama alivyosema mtume sallallahu alayhi wasallam. Yani hapa Sheikh rahimahullahu ta'ala, yani Sheikh Ahmadi An-Najmi rahimahullahu ta'ala, amekileta kile kisa, yani kwa namna kilivyokuja, tuelewana, si kwa nafsi ya yale maneno yalivyokuja, tuelewana. Kwa hiyo ndio maana akasema au kama qala sallallahu alaihi wasallam, na hii ndio ilivyo katika sheria. Mfano ukasema jambo ukamsemea mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi unajua ni sahihi, lakini umetatizika katika zile ibara ambazo umezileta, basi utasema au kama qala sallallahu alaihi wasallam, au kama alivyosema mtume sallallahu alaihi wasallam. Udhuru kwa kuleo na kwa umeondoka, hata kama ile riwaya uliikosea. Tuelewana? Kwa hiyo watu watajua ni sabqul lisan, au pengine imekukuta nisiani, umesahau, lakini kitendo cha kusema au kama qala sallallahu alaihi wasallam, maana yake mimi nilivyosema sina yakini, lakini uhakika wake ni kama alivyosema yeye mwenye nani, Mtume. Sasa wewe unayenisikia uliyejua nimekosea, rejea usahihi wa hadithi. Kwa hiyo maneno yako haya au kama kale sallallahu alaihi wasallam yatajengea ile hoja ya kwamba hata kama umekosea utapewa udhu. Tuelewana? Kwa hiyo anasema Sheikh rahimahullah, au kama kala sallallahu alaihi wasallam, au kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama alimwambia akhbiriha, au alitumia lugha nyingine, au kama kala sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo baada ya hapo, farajaati ila zaujiha, yule mwanamke akarejea kwa mume wake. Fa akhbaratuhu, basi akampa habari mumewe. Walam yaziduhu dhalika illa sharra, na wale hiyo habari aliyompa haikumzidishia yule mwanamme isipokuwa shari. Tuelewana? Akamwambia, bwana, mimi nimekwenda Musalama, lakini wakati namshtakia habari hii alikuwepo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume akamwamuru Ummu Salama anipe habari. Ummu Salama akanieleza, inna rasulallahi sallama yuqabbilu zawjatihi wa huwa saimun, hakika Mtume anawabusu wake zake ilhali amefunga. Kwa hiyo baada ya yule jamaa kupewa habari hii na mke wake, walam yaziduhu dhalik, na wala halikumzidishia hilo, illa sharran, isipokuwa shari. Ile habari badala ya kuifurahia yeye ikamzidishia nini? Ikamzidishia shari. Waqala, na akasema, inna lasna kahai'ati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, hakika sisi hatuko kama hali ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, hatuna yale maumbile ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, hatuna uvumilivu kama wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Akasema, inna, hakika sisi, lasna, hatuna sisi kahai'ati, yani hatuko sisi kahai'ati rasulillah, kama hali aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah kad ghafara li nabiyhi, hakika Allah subhanahu wa ta'ala amemsamehe mtume wake, ma taqaddama min dhanbihi, yale yaliyotangulia katika madhambi yake, wa ma ta'akhkhar, na yale aliyoyachelewesha. Kwa hiyo hii yule bwana akatoa majibu kama aliyotoa Umar kumwambia mama yake Ummu Salam. Tuelewana? Kwa hiyo na huyu mume akatoa majibu kama haya kumwambia mke wake. Farajaatil mar'atu ila Ummi Salama, basi akarejea yule mwanamke, kurejea kwa Ummu Salama radhiyallahu anha. Fa akhbaratiha, basi akampa habari ya yale yaliyojiri baina yake na mume wake. Wa akhbarati Ummu Salamata Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, na Ummu Salama akampa habari, yani baada ya kuhadithiwa Ummu Salama na yule mwanamke, mimi ile habari ulioniambia mbele ya mtume nimemwambia mume wangu, haijamzidishia isipokuwa shari. Bado ana wasiwasi, anasema mtume sio kama wao. Tuelewana? Mtume anaweza kuvumilia, kama Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa kabla wa huwa saimun, si wao, sababu wao ni watu wa kawaida tu. Tuelewana muradi wa maneno yake. Sasa baada ya Ummu Salama kuelezwa na yule mwanamama, fa akhbarati Ummu Salama Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, basi Ummu Salama akampa habari mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, wa qalat lahu, na akasema kumwambia mtume, yani Ummu Salama sasa anamwadifia mtume kilichojiri, innal mar'ata, hakika ya mwanamke, yule mwanamke, akhbarati zawjaha, amempa habari mume wake, walam yaziduhu dhalika illa sharra, na wala halijamzidishia hilo mume wake isipokuwa shari. Tuelewana? Ile habari haijazidisha kwa yule mwanamme isipokuwa shari. Waqal, na akawa amesema yule mwanamme kumjibu mke wake huyu, inna lasnaka hayati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, inna lasna, hakika sisi, lasna, hatuko sisi kahai'ati rasulillahi sallam kama hali yake mtume sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah kad ghafara li rasulihi ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, hakika Allah subhanahu wa ta'ala kwa hakika amesamehe kumsamehe mtume wake yale yaliyotangulia katika madhambi yake na yale yaliyochelewa. Baada ya kumueleza maneno haya Ummu Salama akanukulu vile vile kama alivyoambiwa na yule mwanamke. Faghadhiba an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Faghadhiba an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Meona hayo maneno. Faghadhiba an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Basi akaghadhibika Mtume sallam ghadban shadida. Ghadhabu iliyokubwa, ghadhaban shadida, ghadhabu iliyokubwa sana. Waqala na akasema Mtume sallam, inni la atqakum lillah, hakika mimi ni mchaji kwenu ninyi, ni mchaji wa Allah kuliko ninyi. Inni hakika mimi la atqakum, ni mchaji Allah kwenu nyinyi, lillahi kwa Allah, yani zaidi kuliko nyinyi. Wa a'lamkum bihududihi, na ni mjuzi zaidi kuliko nyinyi, ni mjuzi kwenu nyinyi, bihududihi kwa mipaka yake Allah subhanahu wa ta'ala aliyeiweka. Wa a'lamkum, na ni mjuzi kwenu nyinyi, yani ni mjuzi zaidi kwenu nyinyi, bihududihi kwa ile mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kama jambo hili lingekuwa ni haramu, mimi nisingelifanya. Mmeelewa muradi ya maneno ya Mtume? Kwa kuwa nimelifanya, basi jambo hili ni halali. Tuelewana? Kwa sababu siwezi kufanya jambo la haramu. Na kama kuogopa na kuchelea, ningechelea mimi, kwa sababu mimi ndiye mchaji Allah kuliko ninyi. Hakuna yote anayenizidi kwa uchaji Allah. Na vile vile mimi nafahamu zaidi mipaka na ile boundary za Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba mwisho ni hapa, haifai kuingia hapa, utaingia katika maharamisho. Tuelewana? Kwa hiyo kama kuogopa, basi ningeogopa mimi. Hadithi hiyo akhrajahu Malik fi Muwatta, ameipokea al-Imam Malik katika kitabu chake al-Muwatta. Wa Aisha radhiyallahu anha taqulu liibn akhiha, na mama Aisha radhiyallahu anha, Ummu Abdullah, Ummu Abdullah, hii ndio kunia mama Aisha, alikuwa anaitwa Ummu Abdullah ilhali hakupata mtoto na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tuelewana? Na hakuwa na mtoto yoyote mpaka amekufa mama Aisha, hajapata mtoto. Tuelewana? Lakini akajiita Ummu Abdullah. Kwa hiyo kuonyesha kwamba umuhimu wa kuwa na kunia, hata kama una mtoto. Elewana? Unajiita Abu kadha, Abu mathalan Salman, Abu Salim, Abu Rajab. Tuelewana? Ummu Zaitun, sio Abu Sudais, si ndio gogo? Mashaallah. Kwani Sudais ni jina lako? Sudais ni jina lako? Lakini umejiita Abu Sudais. Kwa hiyo wa Aisha radhiyallahu anha taqul, na mama Aisha radhiza Allah ziwe juu yake, alisema libni akhiha, kumwambia mtoto wa ndugu yake, malak, una nini wewe? La tuqabbil zawjatak, humbusu mke wako. Malak, una nini? La tuqabbilu zawjatak, mpaka humbusu mke wako. Wala tulaibuha, na wala uchezi naye, ufanyi mulaaba. Mama Aisha anamwambia mtoto wa nani? Mtoto wa ndugu yake. Una nini we malak? Una nini we? La tuqabbilu zawjatak, humbusu mke wako. Kuna watu wengine mtiani, sio? Mke akimbusu kwanza anakimbia. Start kwa mambo gani? Afu tuheshimiane. Yaani anakimbia nyumba nzima mle. Vituko. Haelewana? Yaani anakimbia kubusuiwa na mke wake. Au yeye sasa kumbusu mke wake anajifikiria nitaanzaje yani? Sisi nitaombaje? Sio? Maana hata kula halu anasubiri kwamba amelala mwanamke, basi anjipenyeza penyeza kwenye shuka, sio? Maji anajua akiwa macho sasa nitaanzaje kuomba khalwa. Subhanallah. Sheikh Ali, mtihani mzito Sheikh. Sasa lazima uwe jasiri mtu, sio? Ile khalwa yako Sheikh Abu Sudais kipindi hicho ukipata Sheikh, wafanyaje sasa? Kuku wako bwana manati ya nini? uanze mbele za watu. Wewe subiri tu, jioni ataingia mtegoni, sio? Ataingia ndani. Kwa sasa angalia mama Aisha anamwambia nani mtoto wa ndugu yake. Kwa hiyo na wewe unaweza ukamwambia mdogo wako, ukamwambia fulani, malaka ya akhi. Malak la tukabilu zawjatak wala tulaibuha, wala ucheze naye. Mke anatakiwa ucheze naye, Sheikh. Elewana? Sheikh Bakari upo? Yaani mnakimbia mle ndani mnacheza ile nini? Ile komborela. Wewe umejificha chini ya kitanda kidogo, mara umekimbia kwenye sofa, sio? Lakini vitoto viko huko mdau wa vioni. Mnacheza kidalipo sijui nini. Tunaelewana? Sasa sio muda wote mume umenuna. Mke akija kushikashika ndevu kidogo, mpishe bwana wewe. Wewe mambo gani wewe bwana? Allah. Wewe unajui kwamba kuna nani wewe? Mzee unadinda kweli. Sasa akafanye wapi shekhe? Mama Aisha anamwambia ndugu yake Kazuba. Sawa, mtoto wa ndugu yake. Tumeelewa malaka ya akhi. Una nini wewe la tukabilu zaujatak? Umbusu mke wako wala tulaibuha, wala uchezi naye. Sio? Wala uchezi naye. Masahaba tukisoma katika baadhi ya kutub za tarikh, tunaona masahaba walipokuwa wanatoka kwenda kwenye amali zao, mwanamke anatoka ndani anakwenda pale karibia na nje, anamkamata mme wake, anampiga busu moja matata sana, halafu anamwambia unakwenda kutafuta riziki, sio? Nenda usitafute isipokuwa halali. Tuelewana? Usitafute isipokuwa nini, Sheikh Uthman Abu Katada? Isipokuwa atafute nini? Eh? Atafute nini? Riziki ya nini? Eh? Uelewi. Wengi katoa macho. Kwa hiyo anamwambia tafuta riziki ya halali. Lakini leo wakina mama wa leo, unatoka ndani, yeye yuko kitandani anakushambulia, anakwambia na ole wako leo. Urudi ujaniletea kile kitenge. Tafuta pa kulala. Mume sasa atakamata pesa za wizi, za ujambazi, za kadha, alimradi tu aje amridhishe mke wake. Na ile harusi si unakumbuka? Mchango 1050, ole wako. Yaani wametofautiana sana wanawake wa leo na masahabi. Tunaelewana mashaikh? Tunaelewana? Mama Fatima ambaye ni mtoto wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mke wa Ali ibn Abi Talib, anabembeleza watoto wake Hassan na Hussein, anawabembeleza huko asoma Qur'an. Tuelewana? Wanalia wale watoto, anawabembeleza anasoma Qur'an. Muda huo machozi yake yanatoa machozi, macho yake yanatoa machozi kwa huzuni, kwa kulia kwa namna anavyoifahamu ile Qur'an. Leo watoto wetu, wake zetu wanawabembeleza watoto, utamuona anaimba tarabu. Sio? Sijui kidole nini na nini, nambembeleza mtoto hapo. Qur'ani haipo, mashaka hali. Kajitahidi sana imba kaswida, sio? Anaona kaswida ni katika ungi, bora umsi. Huu ni mziki wa Waislamu, si ndo anavyosema Abu Mahiru. Huu mziki wa Waislamu. Elewana? Subhanallah. Huu ni mtihani. Kwa hiyo angalia mama Aisha. Anamwambia mtoto wa ndugu yake, malaka ya akhi. Malak, una nini? La tukabilu zaujatak. Humbusu mke wako. Wala tulaibuha. Wala uchezi naye. Mke anahitaji kucheza, Sheikh. Sio? Umekimbia, umekimbia. Jana niliongea hapa. Yaani itapelekea Sheikh umekufa, atatokea mtu mwingine ataoa mke wako. Na laisa kadhali, baada ya kuoa mke wako ataanza kukimbia naye huku. Angalia Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alikuwa anashindana na Mama Aisha kukimbia. Mara ya kwanza walishindana, Mama Aisha akamshinda Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume akamtegea Mama Aisha, amenenepa sasa. Sio? Kakaa kwa Mtume, amekula, amenenepa, akamwambia tushindane leo. Mtume akamshinda Mama Aisha. Akamwambia nimelipiza kisasi. Kwa hiyo hata kama unafanya mchezo na mke wako, sasa sio unafanya kila muda unamshinda. Muda mwingine unajifanyisha na kushinda. Tumeelewana? Leo tucheze mchezo wa kupigana. Mnakwenda, amekupiga, unalia sasa. Mke wangu mstaki tena. Hii inaleta mahaba ndani ya nyumba. Sasa siku mke wako umekufa akampata mtu anacheza naye, Sheikh. yuko jikoni anamsaidia kupika, sio? Anafua, anamfanyia kadha wa kadha, mahanja mahanja anamkatia katia nyanya. Sema da, hivi lile jamaa vipi lile? Yani Allahu Akbar, mbona nimechelewa kutana na huyu jamaa huyu? Shekhe, kule peponi hautampata mwanamke huyu, choice yake itakwenda kwa huyu mwanamume mwingine, sio? Kwa hiyo jamani, tujitahidini sana. Kwa hiyo Qalat akasema, Qala akasema yule mwanamume ambaye ni mtoto wa ndugu yake, afal dhalik, je, nifanye hivyo wa ana saimun, na ilhali mimi nimefunga? Qalat akasema mama Aisha, naam, ndio. Mama Aisha as-sahabia, wa hiya zawjati rasulillah, zawjatu rasulillah, mke wa mtume, na alikuwa ni faqiha. Masahaba wanatoka wanakwenda kutaka istifsali ya baadhi ya mambo kwa mama Aisha. Kwa hiyo akamwambia Qalat, akasema naam, ndio, inna rasulallahi sallam kana yafaaluhu, hakika mtume sallama alikuwa anafanya hivyo. Kwa maana anabusu, anacheza na mke akiwa amefanya nini? Akiwa amefunga. Biidhnillahi alkarimu, tuishie hapo. Alhasil, tutaondoka nayo kesho insha Allahu subhanahu wa ta'ala. Subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum.